باب العلم والعبرة بالليل، علم گفتگو، علم کی مجلس، بات کی مجلس اگر رات میں منعقد کی جائے تو اس طرح سے رات میں علمی مجلسیں منعقد کرنا، رات میں جلسہ کرنا کیا حکم ہے اس کا؟ تو اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت پیش کی ہے، لیکن اس روایت سے پہلے مولانا شاہ تو سب آئی نہیں کہ کام سے میں دیا تھا، میں نے مولانا آپ کو دے دیا، انہوں نے نہیں دیا، صحیفہ جل گیا تھا، اس کے بارے میں کوئی تحقیق کر کے لانا، نہیں دیا کچھ، کسی کو نہیں دیا کیا جی؟ تلاش کر رہے تھے، یہ معلوم ہے جی ہاں، آپ کیا دیکھ کے لائے ہیں؟ آپ باقی تو نا، باقی لوگوں نے کچھ پیش کیا اور مولانا کا آدھا ہوا تھا، بھی آدھا آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو دے دیا آپ نے، پھر اشارہ کر رہے ہیں کیا جی؟ انہوں نے مقالہ دے دیا لکھنے کے لیے، تو سارے کام ہوتے ہیں ساتھ، یہ بھی کام ہونا چاہیے اور یہ بھی کام، سارے کام چلتے رہنا چاہیے، جب آگے کہاں تک پیش رکھتے ہیں، آگے نہیں دیکھا آپ نے، جو کام کرے پورا کر اس کو بنانا، ٹھیک ہے، جو کام کرے اس کو مکمل ہر طرف سے دیکھے، جہاں جہاں امکانات ہوں سب تلاش کر کے دیکھ جائے، کتنی کتابیں دیکھ چکی آپ نے؟ چار پانچ صحابیات کے بارے میں، نہیں ملا اس میں، چلیے تو کب ان شاء اللہ شنی کر کے ان شاء اللہ مولانا پھر سے یاد دلا دیجیے گا۔ تو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، ایک بار بیدار ہوئے اور آپ نے کہا سبحان اللہ، ماذا انزل الليلة من الفتن، آج رات کتنے فتنے نازل ہوئے، وماذا فتح من الخزائن، کتنے خزائن کے دروازے کھولے گئے، تو کتنے فتنے نازل ہوئے اس کی تشریح لوگوں نے کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون کون سے فتنے نازل ہونے والے ہیں، اسی طرح سے کون کون سے خزائن کے دروازے کھلنے والے ہیں لوگوں کے لیے، ان کا جو فیصلہ، اس کا جو فیصلہ ہے اس سے فرشتوں کو مطلع فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تاکہ اس کے مطابق فرشتے اپنی کاروائی ڈیوٹی انجام دیں، تو فرمایا کہ آج رات کتنے فتنوں کا نزول ہوا، کتنے خزائن کے دروازے کھولے گئے، اے قیدو صواحب الحجر، یہ جو کمرے والی عورتیں ہیں جو کمرے میں سو رہی ہیں ان کو بیدار کر دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دعا کریں، مغفرت کریں، اور ان پر کاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو دنیا میں اچھے لباس میں ملبوس ہوتی ہیں لیکن قیامت کے دن بے لباس ہوں گی، لہذا دنیا میں کسی کا اچھے حالت میں ہونا یہ اس بات دلیل نہیں کہ وہاں بھی اچھی حالت میں ہو، تو کتنی ایسی عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر تو اچھی پوشاک میں ہوتی ہیں لیکن قیامت کے دن وہ بے لباس ہوں گی، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رات کے اندر بات کرنا، نصیحت کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائی تھی، ہاں رات میں بیدار ہوئے تھے قیام اللیل کے لیے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، معلوم ہوا علم کی باتیں، وعد، نصیحت، تنبیہ، اس طرح کی باتیں رات میں اگر ہوں تو اس کا جواز موجود ہے۔ قال حدثنا أرأيتكم ليلة هذه بين راس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ذهب الحجة. جی ہاں، تو یہاں پر دوسرا باب آ رہا ہے السمر یا السمر بالعلم، سمر کہا جاتا ہے عشاء کے بعد سونے سے پہلے جو گفتگو ہوتی ہے اسے سمر کہا جاتا ہے، رات میں عشاء کے بعد سونے سے پہلے جو گفتگو لوگ کرتے ہیں اسے سمر کہا جاتا ہے، سمر کا اصل معنی چاند کی روشنی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے، چونکہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کے اور لوگ اس طرح کی گپ شپ رات میں سونے سے پہلے کیا کرتے تھے، لہذا اس کا نام ہی کیا پڑ گیا، سمر اس کا نام پڑ گیا. تو رات میں سونے سے پہلے جو گفتگو ہوتی ہے سمر کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد سمر سے منع فرمایا ہے، چنانچہ عن النوم قبلها والحديث بعدها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سوئے کو اس کو منع فرمایا ہے، عشاء کے بعد گفتگو مشغول ہو اس سے منع فرمایا ہے، تو ممنوع ہے. لیکن اگر عشاء کے بعد علمی گفتگو ہو، علمی کوئی مجلس ہو، تو کیا اس کا جواز ہے یا نہیں ہے، اس کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے. بیان کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آخری زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی صلات ادا فرمائی. یہ واقعہ ہے جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وفات رسول سے ایک مہینہ پہلے کا، وفات رسول سے ایک مہینہ پہلے کا واقعہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صلات سے فارغ ہوئے، فلما سلم، جب آپ نے سلام پھیرا، وقال ارائیتکم لیلتکم ہذہ، ارائیتکم بمعنی، ارائیتکم بمعنی اعلمتم، ارائیتکم بمعنی اعلمتم، کیا پتا ہے آپ لوگوں کو آج کی صلات کے بارے میں، فإن رأس مئة سنة منها، جب آج کی رات کے بعد سو سال کا سرا آ جائے گا، کیا آ جائے قطب الدین صاحب، سو سال کا سرا، یعنی آج سے جب سو سال بالکل مکمل ہو جائیں گے اور سو سال کا سرا آ جائے گا، لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد، جو لوگ بھی آج روئے زمین پر موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وقت دنیا میں باقی نہیں رہے گا، جو لوگ بھی آج دنیا میں موجود ہیں جب آج سے سو سال مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں رہے گا جو لوگ آج موجود ہیں. تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی مکمل ہوئی اور سب سے آخری صحابی جن کا انتقال ہوا وہ سن 110 ہجری میں ابو طفیل عامر ابن واصلہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے آخری صحابی وفات پانے والے ہیں ابو طفیل عامر ابن واصلہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہے. سن 110 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے فرمائی تھی اور اس کے سو سال کے بعد سب سے آخری صحابی کا انتقال ہوا. چنانچہ اس کے بعد اگر کچھ لوگوں نے صحابیت کا دعویٰ کیا ہے تو لوگوں نے اسی حدیث کی بنیاد پر اس کی تردید کر دی ہے، یعنی صحابی ہونے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ بھی اس وقت تک موجود تھے ان کا اس کے بعد باقی رہنا ممکن نہیں ہے. مزید اس حدیث سے لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا ہے، اگر بفرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ خضر علیہ السلام عہد رسالت میں موجود تھے تو کم از کم سو سال کے بعد ان کے وجود کا امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا سر، اگر بفرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ خضر علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے تو کم از کم سو سال کے بعد ان کے وجود کا امکان نہیں رہ جاتا ہے. باقی اس سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ استدلال نہ کرنا شروع کر دیجیے، ممن هو على ظهر الارض احد. عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ جی ہاں، فی السماء. اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر استدلال کیا ہے الثمر بالعلم، کہ سونے سے پہلے اگر علم میں گفتگو ہو. چنانچہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عشاء سے فراغت کے بعد کہی تھی. تو معلومہ عشاء کے بعد اس طرح کی بات، نصیحت، گفتگو، تقریر کرنا، جلسے کرنا، یہ صحیح اور درست ہے. لیکن اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ صلاۃ فجر ہی کیا ہو جائے، متاثر ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ویسے باقی عشاء کے بعد علم گفتگو، علم مجلس منعقد کرنا صحیح اور درست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ حضرات کی اس کا جواب یہ فراہم کر دیا ہے. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عن العشاء، ثم جاء الى مدينه فصلى اربع ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال نام غليم غليم غليم او كلمه يسميها، ثم قام فصلت عن يساره فجعل من يمينه، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت خفيفه ثم خرج الى الصلاه. یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کہہ رہے ہیں بتو کی بیت خالتی میمونہ بنت الحارث، ایک بار میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں رات گزاری، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں، اور انتخاب کر کے گئے تھے اس دن خالہ کے یہاں جس دن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کی خالہ کے یہاں ہو. ایک مقصد لے کر کے گئے تھے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں معمول کیا ہوتا ہے، تہجد کیسے پڑھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان کے والد صاحب نے اس مقصد سے بھیجا ہی تھا، والد صاحب نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہی اسی مقصد سے تھا کہ جا کر کے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں کیا طریقہ ہوتا ہے. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 13-14 سال کی عمر، اس لیے کہ سن 8 ہجری سے پہلے تو مدینے میں یہ تھے ہی نہیں. مدینے میں کب آئے ہیں یہ؟ فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ سے پہلے کہاں تھے یہ؟ مکے میں تھے. لہذا فتح مکہ سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود نہیں تھے. لہذا اس سے پہلے کے واقعات انہوں نے دیکھے ہیں ساری چیزیں، ایسا نہیں ہے مکے میں تھے، اس کے بعد یہ مدینہ تشریف لائے فتح مکہ کے بعد. تو اسی کے بعد کا واقعہ ہے، اس سے پہلے کا واقعہ نہیں ہو سکتا ہے. تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ تھی، ایک دن خالہ کے یہاں گئے مہمانی میں. جی ہاں، دیکھیں بات. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها فی لیلتها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات وہیں پر آپ کا قیام تھا، ان کی باری تھی انہیں کے یہاں. تو فصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم جاء الى منزله، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی صلاۃ ادا فرمائی، اپنے گھر تشریف لائے، اس کے بعد فصلى اربع رکعات، چار رکعات آپ نے صلاۃ ادا کی، ثم نام، اس کے بعد آپ سو گئے، اس کے بعد پھر آپ اٹھے، ثم قال، فرمایا اپنے نام الغلیم، بچہ سو گیا ہے کیا یہ؟ تو فرمایا آپ نے بچہ سو گیا. کون بچہ یہ؟ سب سن رہے تھے مولانا سے، سب سن رہے تھے، تو سنا بچہ سو گیا کہہ رہے تھے اللہ کے رسول. جی ہاں، تو کہا بچہ سو گیا، او کلمتن تشبیہ ہوا، یا اس طرح کا کوئی کلمہ آپ نے فرمایا تھا. پھر آپ کھڑے ہوئے، فقم تو ان یساری، جا کر کے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں کھڑا ہو گیا. ابھی آداب نہیں معلوم تھے کہ امام اور معموم کے آداب کیا ہوتے ہیں، کہ کدھر کھڑا ہونا چاہیے. جا کر کے کہاں کھڑے ہو گئے؟ بائیں طرف کھڑے ہو گئے. فجعلنی عن یمینہ، آپ نے پکڑ کر کے مجھے بائیں سے کدھر کر دیا؟ دائیں طرف کر دیا. فصلى خمس رکعات، آپ نے پانچ رکعت ادا فرمائی. ثم صلى رکعتین، اس کے بعد پھر دو رکعت ادا فرمائی. ثم منا، پھر آپ سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی. غتیب اور خطیب، جو سونے والے کے سے آواز نکلتی ہے سوتے وقت اسے خطیب کہا جاتا ہے، غطیب کہا جاتا ہے، البتہ غطیب یہ زیادہ شدید ہوتی ہے خطیب کے مقابلے میں، غطیب یہ زیادہ شدید ہوتی ہے خطیب کے مقابلے میں، اور یہ سوتے وقت اس طرح سے آواز کا آنا گرچہ لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بنے کچھ لوگوں کے لیے، لیکن یہ صحت کی علامت ہوتی ہے، یہ صحت کی علامت ہوتی ہے، لوگ صحت مند ہوتے ہیں انہیں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کمزور دبلے پتلے آپ جب آ جاتے ہیں وہاں سر کمرے والے بتائیں نہیں آتی ہوں مونا سر، اچھا آپ بغل میں ہیں، بہت تیز آواز آتی ہے، لوگوں نے ذکر کیا مونا سر کہ صحت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے اگر کسی کی آواز آتی ہے، بولیے ماشاء اللہ سر، تو ثم خرج الى الصلاة، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة کے لیے گئے، کون سی صلاة کے لیے؟ فجر کی صلاة کے لیے، یہ حدیث ہے انشاءاللہ صحیح بخاری میں 18 اور مقامات پر آپ پڑھیں گے، امام بخاری رحمہ اللہ نے 19 مقامات پر یہ حدیث ذکر کی ہے اور مختلف مسائل کا استنباط کیا ہے، انہی میں سے یہ باب ہے السمر بالعلم، کہ رات میں سونے سے پہلے اگر گفتگو کی جائے اور گفتگو علمی ہو تو اس کے جواب یہاں بیان کیا ہے، حدیث کے کس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے علمی گفتگو کرنا صحیح ہے، کیا ہے کون سے علمی گفتگو ہمارا نام الغلی میں کون سے علمی گفتگو ہے، وہ سونے سے پہلے سونے کے بعد ہے، یہ سو کر کے اٹھے اس کے بعد کی بات ہے، تو جی تنویر صاحب اچھا بائیں سے دائیں کر دیا زبان سے ادھر چلو، ایسا تو نہیں ہونا سر، سمر کے معنی جو ہے کوئی عمل نہیں کرنا ہوتا کسی کو یہاں سے وہاں کر دیں، کتاب اٹھا دیا یہاں سے وہاں کر دیا ہمیں سمر کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے، تو زبان ہی سے ہو سکتا ہے، جی ماشاء اللہ، پھر کیسے کام بنے گا، کیا جی اچھا گفتگو کبھی زبان سے بھی ہوتی ہے اور کبھی آنکھوں سے بھی ہوتی ہے اور کبھی ہاتھ عمل ہی تو ہاتھ سے بھی عمل ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی عمل ہوتا ہے، یہ اس کو سمر پر معمول کریں گے، ایسا نہیں ہونا تھا، تو بیٹھ کے رات قصہ گوئی ہوا کرتی تھی، یہ سب کیا ہے، یہ سمر ہوا کرتا تھا، امام بخاری یہی اگر سمر علمی باتوں میں ہو، علمی مذاکرہ آپ کا ہو، علمی مجلس آپ کی ہو تو کوئی مذاقہ نہیں ہے، تو کہاں سے استدلال ہے، میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، کیا چیز، تو یہ حدیث میں نے بتایا آپ کو صحیح بخاری 19 مقامات پر آئی ہوئی ہے، کتاب التفسیر میں آئندہ سال انشاءاللہ یہ حدیث پڑھیں گے آپ، تو وہاں پر آیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لائے فتحدث مع اہلہ ساعتا، فتحدث مع اہلہ ساعتا، کچھ دیر تک اپنے اہل خانہ کے ساتھ یعنی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے، تو معلوم ہوا اگر سونے سے پہلے مباح گفتگو ہو سکتی ہے، اگر سونے سے پہلے اہل کے ساتھ بیوی کے ساتھ مباح گفتگو ہو سکتی ہے تو علمی گفتگو تو بدرج اولا ہو سکتی ہے، تو گویا کہ اس حدیث سے استدلال کے لیے کم از کم دو قدم آگے بڑھ کے تب جا کر کے ہوگا، ایک تو یہ اسی حدیث میں دوسرے مقام پر یہ لفظ آیا ہوا ہے فتحدث مع اہلہ ساعتا، اس سے استدلال ہوتا ہے صرف کی بیوی کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، پھر اس پر آگے استدلال یہ ہے جب بیوی کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ عشاء کے بعد گفتگو ہو سکتی ہے مباح ہے تو علمی گفتگو جو مستحسن ہوتی ہے وہ تو بدرجے اولا ہو سکتی ہے، یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال اس حدیث سے، باقی جو باتیں آپ نے ذکر کی ہیں ایسا نہیں کہ آپ پہلی بار ذکر کر رہے ہیں باتیں کہ فلاں فلاں مقام سے استدلال ہے، یہ آپ سے پہلے لوگ ذکر کر چکے ہیں، لیکن صحیح استدلال یہی ہے جو آپ کو بتایا گیا آئندہ آیا ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ رات میں سونے سے پہلے اگر علمی گفتگو ہو تو اس کا جواب ہے لیکن لا یعنی گفتگو خواہ مخواہ کی در ادھر کی قصے گوئی ان کی ان کی غیبت یہ ساری چیزیں اشیاء کے بعد نہیں ہونا چاہیے. اگر آدمی کو کچھ پڑھنا لکھنا ہے علمی گفتگو کرنا ہے علمی مذاکرہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ سب نہیں ہے تو لا یعنی گفتگو کریں اور جاگتے رہیں, قطعی طور پر اس کا جواب نہیں ہونا چاہیے اس کا قطعی جواب. لہٰذا عشاء کے بعد اگر پڑھنا ہے تو ٹھیک, نہیں پڑھنا ہے تو آرام سے سو جائیے. ہونا کیا جی جاگ کر کے نہیں سمر سونے سے پہلے ہی ہاں دوبارہ بیدار ہوئے نہیں لال نہیں سونے سے پہلے جو گفتگو ہوتی ہے نکلتی ہے مجلس میں اس کو سمر کہا جاتا ہے.